الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون. صلاة الخوف شروع پاغی کی مختلف کیفیات او صفات ندی مز ذکر کی دل نو یو صفت پا کی دارے چی صلاة الخوف با امام پدی طریقہ باندے کئی چی دا مسلمانانو با دوڑلی جوڑی کی نو ہر طوائفی لبا یو یو رکات جمعو کی او دی با دی قضا بیان را گرزی، یعنی پدی یو رکات بانی با اکتفاو کی د امام به دو رکاته شي او رستو چې کوم مقتدیان په دوو طوایفو تقسیم کړي نو د هرې طوایفې به یو یو رکات شي. جمهور اهل علم د دې قائل نه دي. جمهور وایي چې قصر الخوف دا قصر هيئت ده او قصر عدد نه ده، یعنی صرف د دې مس په هيئت او طریقه کې به قصر او لنډواله راځي، باقی د دې درکعات په عدد کې به قصر او کمواله ني. او د سفیان ثوری، اسحاق ابن راهویا، دارنګي د بعضی تابعین مذهب دا ده چې دام د صلاة الخوف یو طریقه ده چې دا غي په عدد کې قصر راشي نو مسلمانان به په یو رکات باندې اکتفا کوي او د امام به دوه رکات ای هر ډلې له یو یو رکات مس کوي. په صحابه کرامو کې دا مذهب دی، د ابو هريره او د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنهما. په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه د دې صفت او د دې کیفیت متعلق احادیث ذکر کړي چې صحیح احادیث په دې کې راغلي، نو کم اهل علم چې د دې قائل دي هغه د پاره دا احادیث دلایل ني. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الاشعث بن سليم عن الاسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان. فعلبوي چې موږ د سعيد بن العاص رضی الله عنه سره په طبرستان کې وو. فقام ندرد فقال ايكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف. نوې وکم یو پتا سو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صلاة الخوف کړه ده. فقال حذیفه انا، نو حذیفه رضی الله عنه چې ما ور سره موس کړه صلاة الخوف. فصلى بها اولى رکعه وبها اولى رکعه. نو صحابه کرام دو طائفې کې نموز یو کو دی، یوې ډلې د پاره یو رکعت او دی بلې ډلې د پاره یو رکعت. ولم يقضوا او ادا نکو دی قوم د دې غدویم رکات ملګری پر یو یو رکات باندې اکتفا وکا. نو د حذیفه رضی الله عنه دو رکات شول او د صحابه کرام چې کوم رستو مقتدیانو دا یو یو رکات شو. دا طبرستان چې ذکر شو په حدیث کې نو دا د فارسی لفظ دی او مرکب دی د دوو اسمونو نه. دا طبر ویلی شي الفأس چې موږ ور له پښتو کې طبر وایو، لرګي او ډکی چې په کټکول شي. او دا ستان سین بیا تا بیا الف او نون ستان، دا د موضع د ناحیه په معنا باندې راځي، یو طرف او یو موضع. نو دا دواړه نمونه راجمع شوي او د دینه طبرستان جوړ شوی. په عربی کې معنا راځي بلاد الفأس، د تبر هغه بلاد او کلی و د غ له دا نوم زه کوي خودله شوی چې د دې خلکو بځان سره تبر ګرزولو کمالداره به او که غریب به په هر حالت کې به د هغوی سره په لاس کې تبر وو نو د دې وجه نه دد دا موضع مسما شو په دی باندې ورلهویللی شي تبرستان بلاد الفأس د تبر هغه کلی او د تبر علاقی یا په دغه ځای کې چې به کوم حروب او جنګونه کېدل نو په هغې کې به د تبرونو استعمال زیات کېدو دا د هغې اصلي هوا نو دې ټولې علاقې له دغه نوم کېښودی شو. دا تبرستان په موجوده وقت کې د ایران په شمال کې واقع کېږي، شمالي علاقې طرف له راځي د ایران، او د تبرستان دا غذا چې صحابه کرام رضی الله عنهم کوله نو دا د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په خلافت کې وه. کله چې هغوی سعید ابن العاص رضی الله عنه په کوفې باندې په 9مه هجری کې گورنر مقرر کړی و نو په دغه غزا کې په صحابه اکرامو باندې موز راغلی و. سعید ابن العاص رضی الله عنه وایي چې په تاسو کې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صلات الخوف کړی؟ حذیفه رضی الله عنه وایي چې ما. نو صحابه اکرام یې دوه ډلې کړل، یو ډلې له یو رکات کو دویم رکات بلې ډلې له کو، هغه بیا ورپسې دویم رکات ادا نکو پر یو رکات اکتفا وکا. د دې یو رکات شو دا غي ته حذیفه رضی الله عنه دوه رکات شول، او د مسلمانانو چې کم رستم مقتدیانو دو طائفې وی دا غي یو رکات شو. دا حدیث دلیل له هغه اهل علم د پاره چې د دې صفته او کیفیت قائل دي، لکه سفیان ثوری، اسحاق ابن راهویه او نور تابعین. او جمهور علما وی چې نا قصر الخوف دا به قصر د هیئت وی او قصر د عدد بنی، او په دې حدیث کې تعویل کړه چې د ولم یقضوا معنا دا ده چې لم یعیدوا الصلاه بعد الامن، د امن نه پس هغه دا مز دوباره نور راګرځولې، بلکې په دغه مز د صلات الخوف باندې اکتفا کړی و. بارها الحديث صريح دليل ده اغه اهل علم د پاره چې غید اکتفا برکعتين قائل دي. اسناد د دې حدیث صحیح ده، امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړي، دارنګه امام احمد په مسند کې، او ابن حبان په خپل صحیح کې راوړي. قال ابو داود وكذا رواه عبيد الله ابن عبد الله. امام ابو داود وی دا حدیث دارنگ عبید الله ابن عبد الله روایت کړه ده، و مجاهد دارنگ امام مجاهد نقل کړه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، چې ابن عباس رضی الله عنهما د نبی صلى الله عليه وسلم نه نقل کړه. دا مصنف رحمت الله علیه د دې مخکې حدیث د پاره شواهد ذکر کړي چې په دې معنا باندې د نور صحابه کرامو نم احادیث را نقل دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کړي. د عبید الله ابن عبد الله دا روایت چې ده دا ابن جریر په خپل تفسیر کې، دارنګ امام نسائی په سنن کې ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذی قرد په غزا کې د مسلمانانو دو صفونه جوړ کړي وو، یو صف د دشمن طرف لو او بل صف د نبی صلی الله علیه وسلم پسې رسو درې دو یو رکات یو کو. نو دای چې رکات پوره کو لاړل د دشمن مخې لو درې دل، او کم چې دشمن ل مخې لو لاړو ای راغل نبی صلی الله علیه وسلم پسې، نو دویم رکات یې غیلو کو به سلام وګرځولو. نو د نبی صلی الله علیه وسلم دو رکات شول، د یو رکات شو او دای دا بل رکات ادا نکو. نو دا عبید الله ابن عبد الله ابن عتبه روایت ده، کم چې سنن د نسائی او تفسیر د ابن جریر کې راغلی، او د امام مجاهد رحمت الله علیه په سند چې کوم حدیث نه هغه رستم مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي چې صلاة الخوف یو رکعت نه، د صحیح مسلم حدیث نه. وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دارنگ دا حدیث عبد الله ابن شقيق من ابو هريره رضي الله عنه مرفوعا نقل کړي د روایت امام ترمذی په خپل جامع کې او امام نسائی په سنن کې په سند جيد سره ذکر کړي ويزيد الفقير دارنگ يزيد الفقيرم دا روایت نقل کړي د دا اسناد چې امام احمد په خپل مسند کې دارنگ امام نسائی په سنن کې په صحیح سند سره ذکر کړي و ابو موسی دارنگ ابو موسی م روایت نقل کړي وی قال ابو داود رجل من التابعين ليس بالاشعري امام ابو داود وی دا ابو موسی چې د تابعین یو سړی دی ابو موسی اشعری ته نه مراد کم چې جلیل القدر صحابي دی جميعا دی دواړو یزید الفقیر او ابو موسی دی دواړو روایت نقل کړي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم د جابر رضی الله عنه مرفوعا دا مصنف رحمت الله علیه دریم شاهد ذکر کو د حدیث د سعید ابن العاص رضی الله عنه د پارا یو شاهد شو د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دویم د ابو هريره رضی الله عنه دریم د جابر رضی الله عنه وقد قال بعضهم في حديث يزيد الفقير بعض د يزيد الفقير پر روایت کې دا ویلي انهم قضوا ركعه چې دای دا دویم رکعت بیا ادا کړو د ابو موسی دا روایت چې د امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې تعلیقا ذکر کړی او سعید ابن منصور په خپل سنن کې موصولا ذکر کړی چې جابر رضی الله عنه نقل کړی چې صلاة الخوف نبی صلی الله علیه وسلم یو رکعت صحابه کرام له یو رکعت کړو نو د نبی صلی الله علیه وسلم دوه رکعت شول او د صحابه یو رکعت خود یزید الفقیر په حدیث بعضی روات دا ذکر کړی چې دا رکعت را ګرځولې خو دغه الفاظ محفوظ نه دي محفوظ داري چې دا رکعت نور را ګرځولې وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم دارنگ سماك الحنفي من عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ناغد النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا د سماك دا روایت چه دا ابن جرير په تفسير کې ذکر کړه وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دا سلورم شاهد ور ل ذکر کړي زيد بن ثابت هم د النبي صلى الله عليه وسلم نا دا روایت کړه نه قال فكانت للقوم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين زيد بن ثابت رضي الله عنه وي چې د نبی صلى الله عليه وسلم د پاره دوه رکعات شو او د قوم د پاره یو رکعات شو جمهور علما دا په دې باندې حمل کوي چې ابتدا کې کوم صفت د صلاة الخوف ذکر شو چې هر ډلې د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو رکعت کړو خدای په تکبیر تحریمه کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره مرګري او په انتها د سلام کې ما په ایمانز منس کې د نبی صلی الله علیه وسلم انتظار کولو اولی طائفه لې چې موزو کو نو بیا انتظار کولو چې غي د خپل دویم رکعت مکمل کړي نو دای سلام نو ګرځورې لاړل بیا د دشمن طرف لو درې د غدوی مډل راغه غي د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو رکعت وکو بیا نبی صلی الله علیه وسلم سلام نګرځول تر دې چې سلام نو ګرځول تر دې چې انتظار وکړو چې د خپل دویم رکعت پوره کړي نو اخیری کې سلام وګرځول دواړو ډلو ور سره یو طرف لا بل طرف لا سلام وګرځول نو د نبی صلی الله علیه وسلم هم دوه رکعت شول د دې هم دوه رکعت شول خو نبی صلی الله علیه وسلم سره یو رکعت کړو جمهور دا په دې باندې حمل کوي سماك الحدفي تر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما نکم روایت نقل کی دام ابن جرير په تفسیر کې ذکر کړه چې وی سالت ابن عمر عن صلاه السفر قال ركعتان تمام غير قصر وانما القصر صلاه المخافه سماك وی چې ما د عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما د صلاه السفر باره کې تبوس کړه اگر له وی چې دا دوه رکعات دي تمام غير قصر پوره مزد په دې کې قصر نشته وانما القصر صلاه المخافه قصر خوب صلاة الخوف کیوی وی ما ورلوی وما صلاة المخافا دا صلاة الخوف بسنگی قال يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يجيء هؤلاء مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء مكان هؤلاء فيصلي بهم فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة ويغرى له صلاة الخوف دي لو يجي الإمام بمسلمانان دو طائفيكي يوب دشمن طرف لي بالإمام بس ندي لبا يوركات مزوكي بیا بدای لار شي دشمن لبا مخامخ ودريگي دویمه دلی لبا یورکاتو کی نو د امام بدو رکات شي او د هر دلی به یو یورکات شي. قال حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا ابو عوانه عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فرض الله تعالى الصلاه على لسان نبيكم فرض کړه دی الله رب العالمین دا مز تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم په لسان مبارک باندې فل حضر اربعا په حضر کې سلور رکعاته او په سفر رکعتین او په سفر کې دو رکعاته او په خوف رکعته او په ير کې یو رکعت نو صلات الخوف یو رکعت نه دام صریح او واضح دلیل دی د سفیان ثوری او د اسحاق ابن راهویه او د بعض تابعین د مذهب د پاره چې صلات الخوف یو رکعت نه اسناد دی حدیث سید رجال ثقات تی امام مسلم رحمت اللہ علیہ په خپل صحیح کې ذکر کړي نارنګ نسائی په سنن کبرا کې او ابن ماجه په سنن کې راوړل دي. نو دا هغه روایت دی چې مخکې مصنف رحمت اللہ علیہ تعلیقا ذکر کو حدیث چې ذکر کو دا غین رستو وی قال ابو داود وکذا رواه عبید الله ابن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس رضي الله عنهما روایت داده کوم چې امام مجاهد نقل کړی. باب من قال يصلي بكل طائفه ركعتين دا باب ده په بیان د دلیل د اهل علم کې چې غوی هر طائفه له بد ورکات مسکی نو د امام بسلور رکات شي او ورپسې چې مقتدیان دي دا غي بد ود ورکات ها مسلمانان بد وډلی کی نو اول بدی یوی طائفی له دو رکعاته او کی سلام به وګرځي بیا بدی لاړ شي د دشمن طرف له بودریږي او حکم چې اول د دشمن طرف له ولاړ وغي براشي نو غي له به دوباره دو رکعاته او کی. قال حدثنا عبید الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا الاشعث عن الحسن عن ابي بكر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر نبي صلى الله عليه وسلم په خوف کې مسکړه او د ماسپخین فصف بعضهم خلفه نو بعض صحابه کرام د ایشاله صف جوړ کړو او بعضهم بإزاء العدو او بعض صف جوړ کړو د دشمن مخامخ سوکیداری کولا فصلى ركعتين نو مسکړه دوه رکعاته ثم سلم عليه السلام ګرځولیو فانطلق الذين صلوا معه نتلي وغا كسان چې موزه کړو د نبی صلی الله علیه وسلم سره فوقفوا موقف اصحابهم نو ادري دلی دا مرګرو په زیبان نیکم چې د دشمن لمخامخ ثم جاء اولئک بیا راغلی وغا کسان چې مخکې د دشمن طرف لولاړو فصلوا خلفه نو موزه کړو د نبی صلی الله علیه وسلم نرستو فصلى بهم رکعتين نو دیلم دو رکعات جمع ور کړی وا ثم سلم بیا نبی صلی الله علیه وسلم سلام ګرځولیو فکانت لرسول الله صلی الله علیه وسلم اربعا نو در رسول الله صلی الله علیه وسلم سلور رکعت شل ول اصحابه رکعتین رکعتین او د صحابه کرام دو دو رکعت شل وبذلك كان يفتي الحسن امام ابو داود رحمه الله عليه وي پدی باندې به حسن بصری فتوا مرقولا چې صلات الخوف دی پدی طریقه کیږي چې د امام سلور رکعات شي او د مقتدیانو دو رکعات اول به یوې طائفه د پاره دو رکعات او کی بیا بلې د پاره. قال ابو داود وكذلك في المغرب امام ابو داود رحمه الله عليه وي دغه شانته په ماخام کې کوي يكون للامام ست ركعات وللقوم ثلاثا الامام بشبغ ركعات شي او قوم بدري دي ركعات شي. قال ابو داود وكذلك رواه يحيى بن كثير عن ابي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم امام ابو داود دي مخي حديث د پارا او شاهد ذکر کوي کوم چې ابو بکر رضی الله عنه روایتو نو د دې د پارا د جابر رضی الله عنه حديث په تور د شاهد ذکر کوي. و ادارنګي دا حدیث یحیی ابن ابي كثير نقل کړه. وكذلك كما رواه الاشعث عن الحسن عن ابي بكر لك څنګه چې دا روایت اشعث د حسن بصري ناغدا ابو بكر رضی الله عنه نه دارنګي يحيى بن كثير د ابو سلمہ نه د جابر رضی الله عنه نه د نبي صلى الله عليه وسلم نه د جابر رضی الله عنه دا حديث امام مسلم رحمت الله عليه په خپل صحيح کې موصولا ذکر کړي او امام بخاري رحمت الله عليه تعليقا. وكذلك قال سليمان اليشكوري دارنگی سلیمان یشکوری عن جابر عن النبی صلی الله علیه وسلم دو سلیمان یشکوری دا سند چره دا امام احمد په خپل مسند کې ابن حبان په صحیح کې موصولا ذکر کړه. متن د دې حدیث کم چې ابو بکر رضی الله عنه ذکر شو دا صحیح دی خو مصنف رحمت الله علیه چې په کم سند باندې ذکر کړه نو دا غیر رجال اگر چې ثقات دي خو حسن بصری رحمه الله دا مدلس دی او دا روایت په عنعنی سره نقل کړي عن الحسن عن ابي بكر تا او تاسو په اصول الحديث کې ویلي دي چې عنعنه د مدلس دا محمول وي په انقطاع باندې حدیث او اسناد په دې سره ضعیف ګرځي خو چون کې حدیث د فار شواهد موجود دي حدیث د جابر رضی الله عنه په صحیح مسلم کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام له جمع ورکولا نو دو رکاته یوی طائفی لوکل دو بلی دفارا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلور رکاته شو اللہ غی دو رکاته. نو پا دی حدیث کی دا دلیل لے چې د صلاة الخوف په صفاتو کی یو صفت دام لے چې امام به هر طائفی لدو رکاته کی نو پا دی دو رکاته کی به امام مفترس شی کمی چی اولو کل او پا دی رستنو دو کی به متنفیل شی. نو په حدیث کې دا مسلم ثابت شو چې اقتداء د متنفل مفترض خلف المتنفل دا جایز ده ځکه امام چې متنفل شو نو رستو خلق ورپسې چې ودریږي غي مفترضین ني نو د فرض کون کې مز د نفل کون کې پسې صحیح شو لکه دا مذهب د جمهور اهل علم ده. علما احناف د دې قائل نه دي نو دا حدیث په غي باندې مشکل شوه. مولا لقاری رحمت الله علیه وی هذا على مذهبنا مشکل جدا دا حدیث زمونږ د مذهب حنفی مطابق وی ډیر مشکل دی وی اولی مشکل دی فانه لو حمل على السفر لزم اقتداء المفترض بالمتنفل کدا حدیث حمل شي په سفر باندې چې دی په حالت د سفر کیو نو اقتداء د مفترض راغه خلف المتنفل چې امام نفل کوي او رستو خلق او پسې فرض کوي نو علما احناف د دیم نه دی قائل او کنه دا موږ په حذر باندې حمل کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حالت د حذر کې نو بیا په دې حدیث کې راغلی دی چې السلام عند راس كل رکعتين په هر دو رکاتو باندې سلام وګرځولو نو سلور رکاته موږ خو په دې طریقه باندې نه کیږي چې په دو دو د سلام ګرځي نو بهرحال دا حدیث پای مشکل شوه. امام طحاوی رحمت الله علیه دا دعوه کړی چې حدیث منسوخ دی خدا دعوه بلا دلیل ده. د دې وجنه علامه سیندی رحمت الله علیه وی فيه اقتداء المفترض بالمتنفل قطعا په حدیث کې دا خبره یقینا ثابت ده چې اقتداء د مفترض د متنفل پسې صحیح ده. ولم ار لهم عنه جوابا شافيا علامه سیندی په خپل حنفی له خوا غوي چې د علماء احناف د پارزس شافی جواب په دې مسله کې نمومم. یا علماء احناف دا حمل کوي په دې باندې چې ثم سلم لفظ راغله نو د دین هغه سلام مراد نه دی چې سړی په دموز نوزي بلکې مراد د دین هغه سلام نه کم چې په تشهود کې وي السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته مراد تن سلام علی النبی صلی الله علیه وسلم نه وعلى عباد الله الصالحین خدام احتمال بعید دی. نو په دې حدیث کې د صلاة الخوف دا بل کیفیت او صفت ذکر شو د دې اخیرنو دوو کیفیتونو او صفات علماء احناف نه دی قائل. په دې مخ کې کیفیت کې ورسره جمهور مو او په دې کیفیت کې یوازې احناف. باب صلاة الطالب دا باب د په بیان د مزد طلب کوونکي کې طالب نه مراد هغه څوک د چره دشمن په طلب او تالاش کې دشمن لټي دا غي پسې رواني نو دی به مس په کم صفته او کم کیفیت باندې کوي نو مصنف رحمت الله علیه به حدیث نو عبد الله ابن انیس رضی الله عنه ذکر کی چې یو سړی په طلب د دشمن کې دی لټایې نو دې په اشاره باندې مسکول شي او روان نیوي پر روان روانه دی مسکی او دا مذهب د امام اوزاعی چې د اهل الشام امامو جماهیر علما د دې قائل ندي. قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن انيس عن ابيه ده عبد الله بن انيس رضي الله عنه روایت قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد بن سفيان الهذلي ولقال ومز رسول الله صلى الله عليه وسلم ده خالد بن سفيان الهذلي پس ددي کافر ده قتل پس لګل وم ذکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غی دشمنی او د جنگ د پاره لخر تیارولې وکانا نحو عرنا وعرفات د میدان عرفات او د عرنی مقام طرف لو دا عرنم د میدان عرفات سره ده فقال اذهب فقتله نو ویلی ور لاله شد او وجنا قال فرایته وحضرت صلاه العصر عبد الله ابن انیس رضی الله عنه وی چما د وکتو د خالد ابن سفیان الهذلی او د مازیګر د موز وخت شوه فقلت انی لا اخاف ان یکون بینی وبینهم نو ما وې چې زه خو خامخایریګم چې زما او د په منځ کې به جنگ وګد شي نو د مازیګر د موز به معنی فوت شي که زه د سر په جنگ شم او د قتلولو بندوبس او تدبیر کوم نو د مازیګر د موز رانه ګډ وډ نشي ان او اخر الصلاه دا ان زائده ده کچر ته زه دا موز رستو کوم نو دا موز به په ما باندې دا به رانه فوت شي قضا به شي فانطلقت امشي وانا اصلي اومي ایماء نحوه نو روان شوه وم زه چې تلم او موز مې کولو اشاره مې کوله اشاره نحوه د ده په طرف باندې د ده په طرف روانوم په اشاره مې په روانه موز کولو فلما دنوت منه هر کله چې زه ورنږدې شوم دله قال لي من انت ندرا لو يسوكي قلت رجل من العرب ما ورلو اذا عرب يوسريم بلغني انك تجمع لهذا الرجل ما لدا خبر را رسيدي چې تلخر راجمه کې د دې سړي د مقابله د پاره رسول الله صلى الله عليه وسلم يادول چې د دې مقابله د پاره لخر جمع کین زم در سر روانم فجئتك في ذاك ندير پاره راغلم چې زم ستا په لخر کې مرګرشم قال اني لفي ذاك نو دور لوي چې او بالکل زه په دې کوشش کې ملخر جمع کوم د رسول الله صلى الله عليه وسلم د دشمني او مقابله د پاره نو دا صحابي وي فمشيت معه زد د سر روان شم ساعه سلک سات ور سر روانم حتى اذا امكنني تر دې چې د زپزان باندې قادر کم یعنی د زمانه غافل شو چې خو به بس مرګره دی ور سر را روان دی علوته بسيفي نو خپل تور می ور باندې کې خو حتى برد معنا له حتى مات تر دې چې یخشو مړ می کو می وجلو نو په دې روایت کې دا راغلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دشمن په طلب کې لګلیو نو د لاړو موزی په اشاره باندې کولو او دغه کافر وجلو. ابن المنذر رحمت الله علیه وی کل من احفظه عنه من اهل العلم یقول ان المطلوب يصلي على دابته يومي ايماء وان كان طالبا نزل فصلى على الارض. د طالب او د مطلوب په منځ کې فرق دی. یو خو مطلوب د چې دشمن ورپسې ګرځي نو په دې کې ابن المنذر رحمت الله علیه وی چې اتفاق د اهل علم دی چې دی په خپل سورلۍ باندې موسکی په اشاره باندې دا خبره خو اتفاقی ده خو که یو سړی طالب وي دشمن د پسې نه ګرځي بلکې د دشمن طلب کوي لکه په دې روایت کې چې ذکر شول نو ابن المنذر رحمت الله علیه اتفاقی ذکر کړی چې د براکوزیږي پزمکه باندې به مسکی د لدا اجازه نشته چې د پروانه باندې مزو کی یا پس ورلې باندې. خو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وای چې کلام ابن المنذر متعقب بکلام الاوزاعی. ابن منذر رحمت الله علیه چې کوم اجماع ذکر کوي چې اختلاف د اهل علم نشته چې کم سړی طالب وي او دشمن پسې ګرځي نو دی به را کوزیږي په ځمکه به موس کوي دله په روانه باندې موس جایز نه دی. نو دا خبره اتفاقی نه ده، ځکه کلام د امام اوزاعی رحمت الله علیه عددی برعکس دی. هغه وایي چې کله جنگ یره سخته وي نو بیا پکې استثنایی صورت نشته، طالب او مطلوب دواړه برابر دي، په روانه باندې په اشاره باندې مسکول شي. د امام اوزاعی مذهب د اذا خاف الطالبون ان نزلوا الارض فوت العدو يصلوا حيث وجهوا على كل حال. کچر د مسلمانان د دشمن په طلب کې روان دي او دای سره دا خشیت او یره پیدا شي چې مونږ را کوزیږو مسکو نو دشمن برانه فوت شي او به تختیرانه دشمن د لاسو به موزی، نو دای له بیا دا جایز دي چې کم طرف له مخ وي په حالت د جنگ کې دی خپل موز جاری ساتي او موز دکای په هر حالت کې ورله جایز دي. نو دغه د امام اوزاعی مذهب شو، جمهور دا وی چې نه ک طالب وي نو بیا برا کوزیږي د لپروانه باندې موز نه دی جایز، او که مطلوب وي نو بیا ورله پس ورلې باندې موز جایز دی، اشاره دی کوي چې کم طرف له مخ وي. خو په مطلوب کې بیا د علماي احناف او په مذهب کې لږ تفصیل لې چې مطلوب که پس ورلې باندې سوري او پس ورلې رواني او موز کوي نو وي بیا خو موز صحیح دی، ځکه دا سفر کو لو روانه شه دا په اصل کې سورلی روانه ده او د پسورلې باندې ناشته داغي تابع د حقیقت کې دا سیر او مزل چې کوي نو دا د غسورلې کې دی نه کوي. خو کچرته د پیدل رواني او مزل کوي نو په دې صورت کې بیا علماي احناف وایي چې دا موج جایز نه دی. دا د عامو علماي احناف او تفصیل له چې مطلوب که پسورلې باندې وي او پروانه باندې مسکې سورلې روانه نو جایز دی، او کنه پیدل پخپو رواني پخپله نو بیا موز نه دی جایز. خو مذهب حنفی کې امام جساس رحمه الله صاحب د احکام القرآن دا غرايه دا ده چې مطلوب که چرته پیدل او روان وي پسورلې باندې ني نو بیا هم د موز جایز دی. دا حدیث دلیل شو د امام اوزاعی لپاره چې یو سړی طالبم دی دشمن لټی نو بیا هم کله په اشاره باندې موس پروانه کوي نو دا ورل جایز دی. صاحب د بذل المجهود وای چې دا استدلال زکه نه دی صحیح چې دا فعل د صحابی دی، لانه فعل صحابی لا حجت فيه. دا فعل د صحابی دی او دا حجت نه نه، دا عبد الله ابن انیس رضی الله عنه دا روایت چې راغله ولم يثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرره على ذلك فلهذا لم يتمسك به جمهور الفقهاء. او ندي ثابت چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دې تقریر کړی چې تا سید کار کړل نو دې وجنه وي جمهور فقهاء په دې باندې اخذ او تمسک نه کړی. خدا قول مردود دی، راجح خبره دا ده چې فعل د صحابي دا حجت ته خو چې کله داغي تعارض د دا مرفوع حدیث سره ناراضي یا د بل صحابي د فعل سره تعارض نی راغلی په مسله کې مرفوع روایت نی او د دوو صحابه کرامو روایت او د غی افعال متعارض راغل مرفوع روایت نشته خو یو صحابي یو عمل کوي دا غی برعکس بلبل کوي نو بیا چې چا د کوم صحابي په فعل باندې عمل وکړو نو دا ورل روا او جایز دي، فعل د یو صحابي په بل باندې بیا حجت نه نه. او خاص کر د صحابه کرامو افعال چې د نبی صلی الله علیه وسلم په حیات مبارکه کې کړي او هغه په سنکیر او انکار نه کړي نو دا خو حجت ته ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه زمانه د تشریع او صحابه کرامو چې کوم دینی اعمال کول نو کچرته هغه ممنوع وي رسول الله صلی الله علیه وسلم له بداغي فنهي باندې وحي کړي. بهرحال دا خو یو اصولی اختلاف شو. اسناد دې حدیث پرې کې مقال لې ذکر ابن عبد الله ابن انیس دې صحابي دا زوی یو قسمه مجهول ذکر د معروف نه دراغله چې عبد الله ابن انیس زوی دا روایت د خپل پلار نه نقل کړي. په سنن د بهقي کې د نوم عبد الله راغله ده چې عبد الله ابن انیس. ابن حبان دغه عبد الله په ثقات کې ذکر کړي. امام بخاری په تاریخ کبیر کې دې ذکر کړي خو جرح او تعدیل پکې نه دې ذکر کړي. دارنګه ابن ابي حاتمم داراوي عبد الله ابن عبد الله ابن انيس په خپل کتاب الجرح والتعديل کې راوړی خود د بارکه سجرح او تعديل نه ذکر کړی دام په اصول الحديث دارنګه په ضوابط د جرح او تعديل کې ذکر کیږي چې کله ابن ابي حاتم او امام بخاري په خپل کتابونو کې یو راوي ذکر کیږي او داغه بارکه سجرح او تعديل ذکر نه کینو دا آیا د دې بارکه توفیق ده کنه توفیق نه ده نو صحیح قول ده چې دا د امام بخاري او د ابن ابي حاتم رحمهما الله د طرف نه توفیق د دی راوی نه ده بلکې ابن ابي حاتم په مقدمه د خپل کتاب کې ذکر کوي چې بعض راویان به ذکر کوم خو غي د پاره ما بیاز او سپینواله تاریخ ده ځکه مال د اهل علم او اقوال پکې نه دي معلوم چې آیا دا راوی موثق ده کنه مضاعف ده نو انتظار کوم کې دی چې الله رب العالمین زما په علم کې د ائمه او اقوال راولي نو بیا به ذکر کوم نو راجح قول دار چې امام بخاری په تاریخ کبیر کې او ابن ابي حاتم په جرح او تعدیل کې او راوی بغیر د جرح او تعدیل له ذکر کې نو دا د دې دی طرف نه توثیق نه نه او د ابن حبان ذکر کول په کتاب الثقات کې دا د راوی د توثیق د پارم کافی نه دي د اهل علم محققین د قول مطابق باقی رجال د اسناد ثقات دی سیوا د محمد ابن اسحاق نه چې غو صدوق دی اگر چې مدلس ته په دې ځای کې تصریح بالتحديث کړی دا تصریح بالتحديث په بعضی اسانید د دې روایت کې کړی دا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې د دې حدیث اسناد لحسن ویلی تحسین کړی خو حدیث کې سندن دغه مقال لې چې عبد الله ابن عبد الله ابن انیس د بارک د اهل علم او توثیق او تضعیف نشته نو په مرتبه د مجهول کې ده کتاب التطوع باب تفریع التطوع و رکعات السنه دا کتاب د نوافل او د تطوع او سنن مبارکی مراد د رکعات السنن سنن رواتب دي مولا لقاری رحمت الله علیه وی چې سنت نفل تطوع مندوب او مستحب دارنګ مرغب فيه دا الفاظ مترادفه دي او معنا دا ما رجح الشارع فعله على تركه وجاز تركه دا لوی چې شارع دا ویلی چې د دې فعل دا راجح دے اولاده اگر چې ترک جائز دے وی وان کان بعض المسنون آکد من بعض اتفاقا اگر چې پدې کې تفاوت شته بعض مسنون چې دی پدې کې تاکید دے د بعض نه امام نووي رحمت الله علیه وی نوافل سیدی اگر کده انسان په فریضه کې نقص وی ذکر صحیح حدیث کی راغلی دی فاذا انتقص من فریضته شیئا قال الرب تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع کدی یو انسان په فرایضو کې څه کمی نو الله رب العالمین بوئی چې تاسو زما د دې بنده نوافل وګورئ ک نوافل وینو په غی باندې به تکمیل کیږي د فرایضو او کم خبر او حدیث کې چې وی راغلی چې لا تقبل نافله المصلي حتى يؤدي الفريضه د موسکون کې نفل تراغ نه قبليږي چې فرض یې ادا کړي نو دغه روایت ضعیف ده چې یو سړی په فرضو کې کوتاهیم کړی وي بیا هم دغه نفل صحیح کیږي نفل جایز دی قبليږي په اصول فقہ کې تاسو ویلي دي چې مشروعات په څلور قسمه دي فرض واجب سنت او نفل دا د علماي احناف په نسبت باندې جمهور علما د فرض او د واجب په منځ کې فرق نه کوي بلکې فرض او واجب په یو معنا باندې اخلي نو په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه تطوع او سنن رواتب به ذکر کوي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عليا قال حدثنا داود بن ابي هن قال حدثني النعمان بن سالم عن عمرو بن اوس عن عنبسة بن ابي سفيان عن ام حبيبة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا چا چې موزو کو په یو رس کې دولس رکعات نفل نفل عام دی، سنن رواتب لم شامل دی او عام نوافل لم، بنی له بهن بیت فی الجنه، نو جوړ بکړی شي دل د دې په سبب باندې یو کور په جنت کې. دې ده کې د تطوع نه مراد اغه سنن رواتب دی، اگر چې د تطوع عام اطلاق په نوافل او پر رواتب باندې کیږي، خو په دې ځای کې تنه مراد رواتب او سنت مؤکد دی. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات دی، امام مسلم په صحیح کې راوړی، دارنګ امام نسائی په سنن کې، خو امام نسائی ور سره دا الفاظ هم سیوا کړی، اربع رکعات قبل الظهر و رکعتین بعده، سلور رکعات بعد ماسبخین مخ کې وي او دو رکعات د ماسبخین پس، و رکعتین قبل العصر او دو رکعات د مازیګر مخ کې، و رکعتین بعد المغرب او دو رکعات د ماخام پس، و رکعتین قبل الصبح او دو رکعات د سار مخ کې. نو په سنن د نسائی کې په دې ترتیب باندې د دې اغه تفصیل او وضاحت راغلی چې دا دولس رکعات بداسي. او دا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه مطولا ذکر کړ، اوږد حدیث د نفاقی کې تفصیل لا سره راغلی، اربعا قبل الظهر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الفجر، سلور رکعات ماسپخین نمخ کې دو ور پسې، نو دا شپږ رکعات شول، دو د ماخام نفس نو اته شول، او دو د ماسخوتن نفس نو لس شول، ورکعتین قبل الفجر او دو د سار نمخ کې نو دولس رکعات په دې ترتیب شول. امام ترمذی چې دا حدیث ذکر کی، بیا وی حدیث حسن صحیح، اسناد د دې حدیث حسن دی او دا حدیث صحیح دی. بیا برست د دې وضاحت راشي چې دا سلور رکعات کم قبل الظهر دی، نو دا په یو سلام باندې دی که په دوو سلامو باندې؟ قول راجح په کې دا دی چې په دواړو طریقو باندې جایز دی، په دې کې توسع دا، که په دوو سلامو چا وکړل هم جایز دی، او که په یو سلام باندې سلور رکعات وکړل نو هم گنجائش تا او جایز دی ورلا. ځکه صحیح حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دې کې نه دی ثابت چې دا سلور په یو سلام کې که په دوو سلامو باندې. البته دا صحیح ثابت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به سلور رکعات کول. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا خالد حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد المعنى عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع. عبد الله بن شقيق ويش ما دا عائشة رضي الله عنها نتبوس کرو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مزباركي سي تطوع ونوافل سنة بسنگ قول، فقالت كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي، نوغيرا لوي چه زما فقور كي بين ماس بخين نمخ كي سلور ركات قول، ثم يخرج فيصلي بالناس، بیا به ووتو جمعات لا نموز به کولو جمع به ورکول صحابه ولا، ثم يرجع الى بيتي، بیا به واپس راغی زما کور لا، فيصلي ركعتين دو رکعت به کول سنت، وكان يصلي بالناس المغرب او موز به کولو خلق له ما خام جمع به ورکا، ثم يرجع الى بيتي، بیا به زما کور لراغی، فيصلي ركعتين دو رکعت به سنت کول، وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين نماز وطن جمع چې به وکنو بیا به زما په کور کې دوه رکعات سنت کول، وكان يصلي من الليل تسع ركعات او کا مزب کول رسول الله صلى الله عليه وسلم د شپې نه رکعات، کله به نه رکعات مخکې ذکر شول، عموما عادت د رسول الله صلى الله عليه وسلم دا چې یو لس رکعات بو، خو کله به نه رکعات فيهن الوتر په دې کې به وتر مو، وكان يصلي ليلا طويلا قائما او رسول الله صلى الله عليه وسلم بوغدش په مسکول په ولاړه باندې، وليلا طويلا جالسا او کله بوغدش په موزه په ناسته باندې، فاذا قرا وهو قائم کله چې به قرات کول رسول الله صلى الله عليه وسلم بولاړو په ولاړه باندې به قرات وي، ركع وسجد وهو قائم ركوع وسجد بهم بیا کولا، وهو قائم په ولاړه ركوع په ولاړه وا سجده خو اسم یو شانتی وي، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد او کله چې به قرات په ناس ته باندې کولو نو بیا به رکوع په ناس ته کوله، رکوع له بنو درېدو وسجد او سجده به کوله وهو قاعد حال دا چې ناس بو. رستو روایت کې براشي چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم داسم کول چې قرأت به پناست باندې وکړو، نو چې کله به رکوع لتلو نو دا غینه مخکې به ودرېدو، یو څو آیاتونه به وې دیر شو پورې آیاتونه، بیا به رکوع په ولاړه باندې وشو. نو دواړه طریقې صحیح دي. وکانه اذا طلع الفجر، او کله چې به سحر روخته سبا به روخته، صلا رکعتین، نو دوه رکعته سنت به وکړ. ثم یخرج فیصلی بالناس صلاه الفجر، بیا به ووتو جمعات لا، نو صحابه کرام له به د سار جمع ورکا. اسناد د دې حدیث صحیح دی. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه مطولنم ذکر کړي، او د دې بعضی قطعی او ټوټی هم ذکر کړي دي. نو تامن او مقطع دواړه امام مسلم په صحیح کې دا روایت راوړی. دارنګي امام ترمذی په خپل جامع کې ذکر کړي، بیا وی حدیث حسن صحیح، ابن ماجه په سنن کې دا حدیث راوړی. په دې حدیث کې دا دلیل دی چې سنت په کور کې ادا کول دا افضل او مستحب دی، بهتره خبره ده. عائشه رضی الله عنها چې کم سنت د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کول، نو دا ټول په کور کې ماسپخین بیم اول په کور کې سلور رکعات کول، بیا دا غین رستو په کور کې دارنګ د ماخام د ماسخوتن او د سار. او حدیث کې دا ذکر شول چې د قیام اللیل به نه رکعات کول، پاغي کې به وترومو. نو وتر او تهجد د بعض اهل علم په نس باندې یو دی، بعض وی چې الوتر غیر التهجد، وتر د تهجدنا علاوه دی. اصل کې د وتر اطلاق په دې ټول قیام الليل باندې کیږي، او د دین علاوه صرف چې د درې رکعات دی یا یو رکعات ته چې کوم کیفیت دی په دغه باندې اطلاق کیږي. او حدیث کې دا ذکر شو، واذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، چې کله به قرات په ناس ته باندې کول نو رکوع او سجده هم په ناس ته، معنا دا چې د رکوع د پاره به ودریدونه. امام طحاوی رحمت الله علیه وی ذهب قوم الى كراهه الركوع قائما لمن افتتح الصلاه قاعدا، چې دا خبره مکروه ده. بعض اهل علم وی چې سوق په ناس ته باندې قرات کوي او بیا رکوع له ودریږي، چې د موز ابتدای کړي د پدی باندې پناست باندې او رکوع د پاره بیا ودریږي، نو دا ور له مکروه دي. ځکه پدی کې انتقال الی الافضل راځي. افضل دا دي چې په ولاړه باندې نه د شروع په مفضول باندې کړي او بیا منتقل شو افضل، نو دای وجه د کراهت ذکر کړي. او جمهور اهل علم دا وایي چې نه، پدی کې سباس نشته. ځکه صحیح حدیثو کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کلا په اخر عمر کې دا غي عمر سی واشو، پرست عمر کې شول بډاګان شول، نو بیا به پناست باندې قرت لستو او ابتدا به پناست کړي وا. نو رکوع چې به کوله وبدریدو، نو فقرأ نحو من 30 آیه، تقریبا دیر شو آیاتونو پورې چې به ولستل، نو بیا به رکوع په ولاړه باندې وکا. نو په دغه حدیثو کې دا دي چې رکوع په ولاړه باندې کول شي هغه څوک چې افتتای په وعود باندې او پناست باندې کړی وی. وی وهذا قول ابي حنيفه وابي يوسف رحمهما الله، دا قول د امام ابو حنيفه او د امام ابو يوسف رحمهما الله د شيخينو. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین نه مخکې دوه رکعات کول، او د دینه رستو به دوه رکعات کول، و بعد المغرب رکعتین، د ماخام نفس به دوه رکعات کول، فی بیته په خپل کور کې، و بعد صلاه العشاء رکعتین، او د ماسخوتن نفس به دوه رکعات کول. وکانه لا یصلی بعد الجمعه، او نبی کول موز د جمعې نه پس، حتا ينصرف تر دې چې کور له واپس شو، فیصلی رکعتین، نو دوه رکعات به کول د جمعې نه پس. مخکې روایت د عائشه رضی الله عنها کې دا ذکر شول چې د ماسپخین نه مخکې به رسول الله صلی الله علیه وسلم سلور رکعات کول. او په دې روایت کې دا دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وایي چې دوه رکعات به کول. نو دا خو یا حمل دی په مختلف احوالو باندې، کله به سلور رکعت او کله دو رکعت. دی وجنا محدثین او بعض اهل علم د دې قائل دي چې سنن رواتب د ماسپخین نمخ کې، دا کله سلور دي کله دو رکات دي، نو پدې کې توسع ده چې انسان سره وخت وي سلور رکات دي کې بهتره ده، او کنه په وخت کې تنګواله نه نو دو رکات مور له جایز دي. لکه دی روایت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما کې ذکر شو. علماء احناف وی چې نه اصل کې سنن رواتب سلور دي، خدا چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم کله جمعات لراغ نو دا سلور نه علاوه دا دو رکات به تحیت المسجد. خو په دې تفریق باندې څه دلیل د احادیث نه نشته چې ګنې دا دو رکات به دا سلور نه پسو، او د جمعې نه پس به رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې دو رکات کول. نو فعلا رسول الله صلی الله علیه وسلم دو رکات کړی، لکه رستو به د دې وضاحت راشي. قولی روایت کې دا راغلی صحیح حدیث د چې څوک د جمعې نه پس موس کوون کوي نو د دې سلور رکات وکي. په سلور رکاتو کې دا وضاحت نه راغلی چې په دو سلام باندې دي که په یو سلام باندې، که په سلور رکاته چا په یو سلام وکړ نو دا مور له جایز دي بهتر دي، او کنه سلور په دو سلام باندې وکړ نو د دې مور له گنجائش ده. ځکه حدیث مرفوعه صحیح هو کې دا تفصیل او وضاحت نه راغلی چې بي تسلیمتين دي که بي تسلیمت واحدتين. او بعض اهل علم دا تفصیل پکې کړل، لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ چې څوک په کور کې د سنت ادا کوي د جمعې نه پس نو دو رکعات دی او که په مسجد کې وي نو سلور رکعات. خو په دغه تفریق باندې څه دلیل نشته چې ګنی کور کې دو رکعات سنت دی او جمعات کې سلور. توسع د پکې که سلور رکعات څوک کوي نو دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په قولی روایت کې ثابت دی، او که دو رکات چا وکړ نو دام په فعلی روایت کې ثابت دي، او که د دې دواړو په منځ کې جمع وکا نو دام په احادیثو کې د صحابه کرامو نه ثابت دي. علی رضی الله عنه به شاګردانو لوي چې سلور رکات او دا دو رکات کوي. ترتیب دې بیا داسې راغلی چې اول به دا دو رکات کول ورپسې سلور رکات. وضاحت به ان شاء الله رستو په خپل ابوابو کې راځي. اسناد دې حدیث صحیح دی، کوم چې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ذکر شو، دغه روایت د متفق علی بخاری او مسلم هم ذکر کړی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه عن ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاه الغداة. عائشه رضي الله عنها وي رسول الله صلی الله علیه وسلم به نه پریښودل سلور رکات د ماسپخین نه مخکې، نو بهتره دا ده چې سلور رکات دی وي ورکعتین قبل صلاة الغداة او دو رکات د سار نه مخکې. د سار سنت دام سنت موکد دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به سفرن او حضرن نه پریښودل. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام بخاری په صحیح کې راوړی، دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې. باب رکعت الفجر دا باب د په بیان دا دو رکعاتونو د سبا کې د سار د سنت مبارکې چې دې مبارکې سمره تاکید راغله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل اشد معاهده منه على الركعتين قبل الصبح. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره په نورو نوافل باندې کلکه پابندی نکوله لکه څنګه چې به د سار په دې سنتو رکعتین قبل صبح باندې چې به کوم تعهد او پابندی کوله. نو دا په ټولو سننو کې اقوى سنن دي او سنت مؤکدی آکد السنن دي چې سفرن او حضرن رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی پریخي، او د دې په فضیلت کې احادیث هم راغلي او ترغیب هم نبی صلی الله علیه وسلم ورکړل، لکه رستو به روایت راشي چې لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل یا صلوهما ولو طردتكم الخيل. دا دو رکعات تاسو کوي اگر که اسونه په تاسو باندې را روان وي، دشمن در باندې حمله کوي او د اسونو د قدمونو لاندې مدلدل کوي میده کوي. خو دغه روایت باره کې به ذکر کو چې سندن ضعیف دی، په اسناد کې مجهول راوی دی. بهرحال تاکید د دې سننو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فعل نه ثابت چې سفر او حضر کې به نه پریښودل. باب فی تخفیفهما باب د په بیان د دې کې چې دا دوه سنت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به سار نه مخکې کول، په دې کې به تخفیف کولو، اوږده به نه کول، مختصر به نو دا اوږده کول خلاف سنت دی. قال حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا زهير بن معاويه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمره عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاه الفجر. عائشه رضي الله عنها وي چې نبی صلی الله علیه وسلم بدا دو رکعت د سنت چې سار نمخ کې کول په دې کې به تخفیف کول او مختصر به کول حتا انی لا اقول هل قرأ فيهما بام القران تر دې چې ما بخ دا خیال کو په ځل کې به می چې آیا سوره فاتحه پکې ولستا کوي نه لستا. اسناد دې حدیث صحیح دی، دا روایت دې د متفق علی امام بخاری م ذکر کړی دارنګ امام مسلم هم. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وای چې بعض اهل علم د دې حدیث نه تمسک کړي دلیل نیولې چې د سار په دې سنتو کې قرت نشتا، سوره فاتحه به پکې نه لولې، ځکه حدیث کې راغلی عائشه رضی الله عنها وای چې ما به په زړه کې دا وی ګمان به مې وکړ چې آیا سوره فاتحه ولسته کوي نه لستا. خو جمهور علما دا وای چې دا مقصد د عائشه رضی الله عنها نه دی چې سوره فاتحه به نه ولستي، دومره تخفیف به وکړو چې د دې خیال براغه چې آیا قرت په کې کړه کني دې کړه، ځکه عام نوافل به نبی صلی الله علیه وسلم وګد کول نو داغي په مقابله کې به دا مختصر وکړ، نو دې به دا ګمان وکړي چې په دې کې خو جون قرت نه دی ویل شوی، عام خو نبی صلی الله علیه وسلم وګد قرت وایي، ځکه نور صحیح حدیثو کې راغلي دي چې چا سوره فاتحه په مسکی ونه نو داغه موز نه کیږي. او رستو احادیث راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به اول رکعت د سنتو کې د سار په سنتو کې سوره کافرون او دویم کې به اخلاص وي. او بعد کې نور آیاتونه راغلي لکه مصنف رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کوي، نو دا حمل له تخفیف باندې پدې نه له حمل چې سوره فاتحه پکې موایا. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نبي صلى الله عليه وسلم بدا سار بسنتو كي أول ركعت كي سورة كافرون أو بدويم كي سورة إخلاص وي. إسناد دي حديث سيدة إمام مسلم رحمة الله عليه بسهي كي روڑه دارنگ ابن ماجا بسنن كي إمام نسائي بسنن كبرا كي ندا پدي كي مستحب و سنت تي. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثني ابو زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي عن بلال انه حدثه بلال رضي الله عنه ور الحديث بيان كلي انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه. بلال رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغله وچ خبر وركي بصلاة الغداة دسار بمزبان ني ليوذنه معنا ده ليعلمه صلاة الغداة نمرات صلاة الفجر ده تداور لووي چه ده وقت رانيز ده شوه ده إقامة وقت ده. فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا بأمر نعائشة رضي الله عنها بلال رضي الله عنه بس كاربان مشغولكو سألته عنه تداغي باركي تفوس كولو ده بلال رضي الله عنه نخادمو نستفوسي تذكار باركي كولو بلال رضي الله عنه مشغول شو حتى فضحه الصبح تردي چې سرغن کودله سبا فضحه معنا دا د دهمته فضحه الصبح هجوم او حمله کپه د باندې د سحر هغه بیاز د فصح د فضحین مراد بیاز الصباح ده د سار غرنا په د باندې او حمله اور شو چې دا خو رڼا او لګي دا مال رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خبر نه دی ورکړی. یا د فضح معنا دا ده چې سړی شرمنده شي، یو قسم دی شرمنده شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دی چې په خپل وخت کې ورلرا نغي او رڼا او لګی دا د موز وخت لا تیر نو خو رڼا شو. فاصبح جدا رڼا کړي وډیرا ډیر رڼا شوی و د موز وخت لا تیر نو نور نو راختلې. قال راوی وی فقام بلال او دریدلو بلال رضی الله عنه فاذنه بالصلاه خبرداري ورکړو رسول الله صلى الله عليه وسلم له دموز چې سار شوه دي وتابع اذانه د تابع اذانه معنا دا ده اعلمه مره بعد اخرى د یو ځل وینا نه پس بار بار ورلویلی بار بار نبی عليه السلام له خبر ورکول چې د سار دموز وخت شوه دي د سار دموز وخت شوه دي. فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نو نور وت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج هر کله چې رووتو صلى بالناس خلق الامامتي وکا وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا. نو خبر ورکړو بلال رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم لا چې عائشی رضی الله عنها دې په کار باندې مشغول کړو تپو سې کول دا غی بارکی تر دې چې سار شوه ورنا ډیر لګیدلې وا وانه ابطا علیه بالخروج او د رستواله کو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فراوتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رستو وروتو د بلال رضی الله عنه مقصد دا و جما تاسو له خبردارې درکو نو تاسو خو بیا لیټ راوځي په کار خدا و چې تاسو زر روتي وي چې رڼا شوي وي او سنت مونږ کوله فقال نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو فرمایل اني كنت ركعت ركعتي الفجر ما د ساره غد ورکات کول سنت میکول کوم وخت تا مال اعلام او خبردارې د مزرا کول نو دغه وخت کې ما د سار سنت کول فقال يا رسول الله انك اصبحت جدا بلال رضی اللہ عنہ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خو ډیر سبا کو یعنی رڼا ډیر ولګیدا اصبحت معنا ده نورت بالصبح قال لو اصبحت اكثر مما اصبحت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوې کما سبا کړه و رڼا کړه مې اکثر د دین لکه څنګه چې رڼا شوي وا کده دین نورم سی رڼا شوي وا لرکعتهما خام خام بدا دو رکات کول و احسنتهما و پخط طریقه بمی کول و اجملتهما اے آتیهما جمیلا خیسته طریقی سر بمی دا ادا کول. مصنف رحمت اللہ علی دا حدیث پا دی باب کی ذکر کو خو ظاہرن مناسبت دا ترجمت الباب سرانیشتا ترجمت الباب دا دے چی دا سار پا سنت کی با تخفیف و اختصار بی او حدیث کی دا اختصار سا ذکر ندر آغلے صرف د سنت وغه تاکید په کراغله چې نبی صلی الله علیه وسلم یو نورم رڼا لګیدلې و نو ما به د سنت کول او په خطرې کې باندې مې دا دواړه ادا کول. د دې حدیث د اسناد رجال ټول ثقات دي او د عبید الله ابن زیاده او د بلال ابن رباح رضی الله عنه په منځ کې انقطاع ده. په دې اسناد کې ظاهرا معلومیږي چې تصریح به سماع راغلي ابو زياده عبيد الله ابن زياده الكندي وي عن بلال انه حدثه بلال رضي الله عنه ور له حديث بيان کړه ظاهرا سماع او اتصال معلوميږي. خدا وهم راغله د ابو المغيره نه چې کوم پر اسناد کې د عبد الله ابن العلاء شاگرد ابو المغيره د نوم د عبد القدوس ابن الحجاج ذکر حدیث احمد ابن عبد الوهاب او محمد ابن عوف د عبید الله ابن زیاد نه نقل کړه او پاغي کې تسریب السماع نشته. د احمد ابن عبد الوهاب دا روایت امام طبرانی په مسند الشامیین کې راوړی او د محمد ابن عوف دا روایت امام دولابی په الکنا والانساب کې. نو پاغي کې تسریح بالسماع نه دراغلی چې ابو زیاده د بلال رضی الله عنه سما ثابت وي او صراحتا دی ذکر کړی چې حدثني. دارنګه دا حدیث ولید ابن مسلم ذکر کړل لکه ابن عساکر په خپل تاریخ کې ذکر کړل د عبد الله ابن العلانا نو غم په تصریح به سماع نه ذکر کړي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تقریب کې وای چې روایت د عبید الله ابن زیاد عن بلال مرسله. عبید الله ابن زیاد چې بلال رضی الله عنه کوم حدیث نقل کین دا مرسل معنا دا انقطاع د سماع د بلال رضی الله عنه نه ثابت. دارنگی ابو زرعة الدمشقی او نور اهل علمو دا عبید الله ابن زیاد الکندی دے دا اهل شام پا تابعینو دویم طبقه کی ذکر کرے او دا دویم طبقه تابعین چی دی دا غی سماع دا بلال رضی اللہ عنہونا او دا بلال رضی اللہ عنہو گنتی چکم نور صحابه دی ندا ثابت زکا بلال رضی اللہ عنہو پا واللسما یا اتلسما یا شلما حجری کی دا عمر رضی اللہ عنہو پا خلافت کی وفات شوے نو سماعتنا محتمل او ممکن ندا و دغا انقطاع پدی سند کشتا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن اسحاق المدني عن ابن زيد عن ابن سيلان عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما تاسو دسار دا سنت مبريدي وان طردتكم الخيل اگر کدل دلکی تاسو له اسونه او د دشمن غل اخکر در باندې راخیږي. نو دې کې مده سنت او تاکید راغله. اسناد د دې حدیث ضعیف دی. ابن سیلان چې کوم پرې سنت کې راغله دی د دنوم عبد ربه بعض د دنوم ذکر کړه جابر د مجهول نه د د جهالت د وجنه سند د حدیث ضعیف نه. امام احمد دارنګ نور محدثین په دې سند باندې د حدیث ذکر کړه. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال اخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان كثيرا مما كان يقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر دير چې رسول الله صلى الله عليه وسلم رلستو د سار په سنتو کې بآمنا بالله وما انزل الينا د سوره بقره دا آیات به لستو قولوا آمنا بالله وما انزل الينا قال هذه في الركعه الاولى دا په اول رکعت کې د سوره فاتحه نرستو و فی الرکعه الاخره او په دویم رکعت کې به فاتحه نلستو دا رستو دا لستو آمنا بالله وشهد باننا مسلمون د سوره ال عمران آیات فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصار الى الله قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله وشهد باننا مسلمون. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی دارنګه نسائی په سنن کبرا کې. نو دا مستحب او سنت عمل دی چې په اول رکعت کې سوره فاتحه نه پس دی د سوره بقره دغه آیات قولوا آمنا بالله او په دویم رکعت کې د سوره آل عمران دغه آیات چې آمنا بالله وشهد باننا مسلمون. په بعض روایتو د مسلم کې داسې راغلی دی چې په اول رکعت کې قولوا آمنا بالله او په دویم کې قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه. و اهل علم دغه حدیث دراسه کړي ویلي دي چې محفوظ روایت داره چې په اول رکعت کې قولوا آمنا بالله او په دویم رکعت کې د سوره ال عمران د آیات فلما احس عيسى منهم الكفر الى اخره آمنا بالله وشهد باننا مسلمون او کوم روایت کې چې دویم رکعت کې دې آیات ذکر راغلي چې قول يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه نو اغه روایت شاذ او ثابت ویننه. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر يعني ابن موسى عن ابي الغيث عن ابي هريره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في ركعتي الفجر. ابو هريره رضي الله عنه ده النبي صلى الله عليه وسلم نريد لي چه غيد صار په سنتو کې لستو اول رکعت کې قل آمنا بالله وما انزل علينا د سوره عمران د آیات مخکې خو د سوره بقره آیات قل آمنا بالله او دې روایت کې دادی چې رسول ال عمران د آیات په اول رکعت کې قل آمنا بالله وما انزل علينا في الركعه الاولى وفي الركعه الاخرى وفي دویم رکعت کې به هذه الايه دا آیات چې ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين او انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا يا دا آیات لستو چې انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم د سوره بقره را آیات شکت دراوردیو وې د دې حدیث په الفاظو کې د دې آیاتونو په اختلاف کې دا شک واقع شوی دی. محمد الدراوردی لا عبد العزيز ابن محمد الدراوردی اسناد د دې حدیث ضعیف دی. عثمان ابن عمر په دې باندې متفرد شوی دا غباره کې حافظ رحمت الله علیه وی چې مقبول نه د دې تفرد په دې حدیث باندې محتمل نه دی خاص کر د ابو هريره رضی الله عنه محفوظ روایت مخکې ذکر شو. محفوظ روایت د ابو هريره رضی الله عنه دا او چې پاول رکعت کې به سوره کافرون او په دویم کې به سوره اخلاص او دارنګه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په روایت کې ذکر شول چې په اول رکعت کې به د سوره بقره آیات قولوا آمنا بالله او په دویم کې د سوره ال عمران آیات آمنا بالله وشهد باننا مسلمون او دې کې راغې خلاف دی چې په اول رکعت کې به د سوره ال عمران آیات او په دویم کې شک دی چې ربنا آمنا بما انزلت بو یا انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا د دې وجنه اهل علم دې حدیث له ضعیف ویلي او منکر ویلی. یعقوب ابن سفیان چې مشهور محدث دی حدیث بارک وی هذا حدیث منکر جدا دا حدیث سخ منکر دی ثابت نه دی. محفوظ روایت هغه د پاول رکات کې بعد سوره بقره قولوا آمنا بالله آیاتو، او په دویم کې آمنا بالله واشهد باننا مسلمون. هذا والله تعالى اعلم.